أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق سورة الصاد سورة الصافات کے ساتھ ربط. صافات میں بتایا گیا کہ جن کو یہ سفارشی سمجھ کر پکارتے ہیں وہ تو اپنی بے بسی اور عاجزی کا اقرار کرتے ہیں. اب سورت سواد میں بتایا جائے گا کہ اپنی عاجزی کا اقرار کرنے کے علاوہ وہ خود بعض تکلیفوں میں مبتلا ہیں. جو خود تکلیفوں میں مبتلا ہو وہ دوسروں کی حاجت روائی کیسے کر سکتا ہے؟ خلاصہ دعوی پر پانچ نقلی دلیلیں. دعوی وہی پرانا چل رہا ہے کہ کوئی سفارشی نہیں ہے, سفارش کر کے کوئی کام کرا سکنے والا نہیں ہے. پانچ نقلی دلیلیں, ایک عقلی دلیل, ایک دلیل وحی, آخر میں فرشتوں اور جنات کی عاجزی کا بیان. فرشتوں اور جنات کی عاجزی کا بیان. سنو جی, صاد والقرآن ذی الذکر, تمہید ما ترغیب, ذکر والے قرآن کی قسم. جواب قسم معذوف ہے, ما بقیہ موضع شبہتن, ذکر والے قرآن کی قسم شبہ کوئی باقی نہیں رہا. مشرکین کے تمام شبہات کے جوابات ہو چکے ہیں. اب اگر وہ نہیں مانتے تو اس وجہ سے نہیں کہ کوئی اشتباہ ہے, شبہ ہے, بلکہ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق, بلکہ کافر عزت تعصب و شقاق اور حق کی مخالفت, حق کی مخالفت یعنی جان بوجھ کر ضد کر کے مخالفت کرنا, ضد میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی شبہ باقی نہیں رہا, یہ ضدی ہیں اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کم اہلکنا تخفیف دنیاوی, ہم نے آپ سے پہلے, ہم نے ان سے پہلے کئی جماعتوں کو ہلاک کیا, کئی جماعتوں کو ہلاک کیا. یہ صرف ضد میں پڑی ہوئی ہیں, ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ماننے کے لیے تیار جو نہیں ہوتے تو لیکن وبال ان پر ضرور آئے گا, اس لیے کہ پہلے لوگوں پہ بھی وبال آیا تھا. تفی دنیاوی, فنا دو, جب ان پہ ہمارا عذاب آیا اس وقت ہلاکت کے وقت وہ بلانے لگے, اللہ کو پکارنے لگے, یعنی اس وقت کہنے لگے کہ ہم توحید کو مانتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. ولا تحین مان مناس, لیکن وہ وقت چھٹکارے کا وقت نہ تھا. جب عذاب آ گیا اس وقت اللہ توبہ قبول نہیں کرتا, اس وقت چھٹکارے کا وقت نہیں ہوتا. واجب زجر, انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ آ گیا ڈرانے والا, منہم ان میں سے, یعنی پیغمبر کی بشریت کی وجہ سے وہ تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جو بشر ہے وہ پیغمبر نہیں بن سکتا, اس لیے وہ پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. وقال الکافرون, اور کہنے لگے, یہ شکوا, ھذا ساحر کذاب. پہلے تھا عجبو, انہوں نے تعجب کیا, اب آگے وقالو یوں کہنا چاہیے تھا, لیکن کالو کی بجائے لفظ ہے کالل کافرون, یہ اسم ضمیر کی جگہ پر اسم ظاہر لایا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یوں توحید کا انکار کرنا اس سے انسان کافر بن جاتا ہے. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب, یہ جادوگر ہے معجزات میں, کذاب ہے یعنی دعوی توحید میں و نبوت میں. اجعل الالہۃ الہا واحدا, بھلا بنا لیا اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود اور باقیوں کی نفی کر دی. ان ھذا لشیء عجاب, یہ ایک معبود والی بات تو بڑی عجیب بات ہے, یہ ایک معبود والی بات تو بڑی عجیب بات ہے. اب پیغمبر کے بشر ہونے پہ بھی ان کو تعجب ہے اور معبود ایک ہونے پر بھی ان کو تعجب ہے. وانطلق الملا منهم, اور ان میں جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ چلے. انمشو, کہ چلو, وصبروا علی آلہتکم, اپنے معبودوں پہ مضبوط ہو جاؤ, یہ تمہیں اپنے معبودوں سے ہٹانا چاہتے ہیں, خیال کرو ہٹنا نہیں ہے. ان ھذا لشیء یراد, یہ ایک چیز ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے, یعنی اس دعویٰ سے ریاست کا طالب ہے. یہ جو دعویٰ کر رہا ہے مقصد اس کا کیا ہے, یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے, بڑا بننا چاہتا ہے. ما سمینا بہذا, دوسرا یہ دعویٰ بھی غلط ہے. کیوں؟ کسی اور ملت میں ہم نے یہ دعویٰ نہیں سنا. اگر یہ دعویٰ سچا ہوتا تو کوئی اور بھی سناتا. ان ھذا الا اختلاق, نہیں ہے یہ مگر اختلاق گھڑا ہوا, اختلاق گھڑ لینا. یعنی دعویٰ توحید کا جو کر رہا ہے پیغمبر, یہ گھڑ کر لایا ہے اپنی طرف سے. یہ دو باتیں انہوں نے کہیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ ریاست کا طالب ہے, دوسرا اس کا یہ جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ غلط ہے, یہ دعویٰ اس نے خود گھڑا ہے. اگر یہ دعویٰ درست ہوتا تو کوئی اور بھی سناتا. اُنزل علیہ الذکر, اور اگر امور مذکورہ سے قطع نظر کی جائے, یعنی پہلی چیزوں کو چھوڑو, تو کیا ذکر نازل کیا گیا ہے اس پر من بیننا, ہم بڑے بڑے چودھری موجود ہیں, اگر ذکر آتا تو ہم پہ آتا نا, اس پہ کیسے آ گیا؟ بل ہوں فی شکن, اللہ کہتا ہے بل, یعنی یہ تینوں باتیں غلط, ریاست کا طالب غلط, یہ دعویٰ غلط ہو یہ بھی غلط, یہ تیسری جو بات ہے یہ بھی غلط. بلکہ یہ پہلی باتیں غلط ہیں, بلکہ وہ شک میں ہے. من ذکری بل لما یذوقوا عذابی, بلکہ انہوں نے ابھی تک چکھا نہیں ہے میرا عذاب. یعنی ان کو چونکہ عذاب دیکھنا نصیب نہیں ہوا, اس لیے ضد میں ٹٹے ہوئی ہیں, ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ام عندہم خزائن رحمت ربک, کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ رحمت یعنی نبوت. کیا تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ جس کو چاہیں یہ نبی بنا دیں؟ یہ کہتے ہیں بشر جو ہے یہ نبی نہیں بن سکتا. کیا یہ رحمت اور نبوت کو تقسیم کرنے والے یہ ہیں؟ ام لہم ملک السماوات والارض, یا ان کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے, آسمان و زمین کی بادشاہی ہے. وما بینما فلیرتقوا فی الاسباب, اگر یہی بات ہے تو اسباب میں ذرا چڑھ جائیں, پھر یہ دکھا دیں واقعتاً ان کی بادشاہی ہے. جندم ما ہنالک محزوب من الاحزاب, جندن ہم جندن, اور یہ تسلی آ رہی ہے, ہم جندم ما, یہ ایک حقیر سا لشکر ہے. اللہ کہتا ہے یہ کافر کیا ہے, یہ صرف حقیر سا لشکر ہے. ہنالک اس موقع پر, محزوم من الاحزاب, یہ شکست کھایا ہوا ہے. جماعتوں سے کذبت قبلہم قوم نوح، تخفیف دنیاوی اور نمونہ تباہی کا، ان سے پہلے بڑی بڑی قومیں آئیں، قوم نوح، قوم عاد، فرعون، ذوالعتاد، میخو والا، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ، شعیب علیہ السلام کی قوم، اولئک الاحزاب، ان کل الا کذب الرسل، تمام نے رسولوں کی تکذیب کی، فحق عقابی، تو میری سزا آ گئی، میں نے ان کو پکڑ لیا، وما ينظر هؤلاء، نہیں انتظار کرتے یہ مگر ایک چیخ کا، ما لها من فواق، جس کے لیے فواق کوئی ڈھیل نہیں ہوگی، پھر وقالوا ربنا اجل لنا شکوا، ہمیں جلدی دے دے ہمارا جو حصہ بنتا ہے، قبل یوم الحساب، یہ پہلے لینا چاہتے ہیں، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داوود، یہ دلیل نقلی اول، ہمارے بندے داوود علیہ السلام کا ذل عید، جو بڑی طاقت والا تھا، ان کا تذکرہ آپ ان کو سنائیں، انہو اواب، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، انا سخرنا الجبال، یہ نعمت اولا، ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، یسبحنا، وہ تسبیح بیان کرتے تھے، قالن، یہاں تسبیح سے مراد بطور حال کے نہیں، بطور قال کے، بالعشی والاشراق، والطیرا، اسی طرح ہم نے مسخر کر دیا پرندوں کو، محشورتن، جو اکٹھے کیے ہوئے ہوتے تھے، کل لہ اواب، ہر ایک اس کے لیے اواب، رجوع کرنے والا ہوتا تھا، یعنی یک ذکر میں مشغول ہوتا تھا، وشددنا ملکہ، ہم نے اس کی بادشاہی کو مضبوط بنایا، وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، فصل الخطاب، واضح بیان، وحل اتا کا نبا الخصم، استفہام تشبیہ کی، شوق پیدا کرنے کے لیے، پتہ لگا آپ کو ایک واقعہ کا، کیا جی واقعہ، اذ تصور المحراب، جب دیوار پھاند کر محراب میں چلے گئے تھے، اذ دخلوا علی داوود، جب وہ داوود علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈر گئے تھے، انہوں نے کہا لا تخف، ڈر نہیں، ہمارا یہ ایک مسئلہ ہے، اس کا فیصلہ کر، خصمان بغا بعضنا علی بعض، خصمان، ہم کوئی تیرے قاتل نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک دوسرے پر دعویٰ کرنے والے ہیں، فحکم بیننا، ہمارے درمیان فیصلہ کر، بالحق، ولا تشتت، اور سختی نہ کر، وحدنا الی سواء الصراط، اور سیدھا ہمیں مسئلہ بتا، کیا مسئلہ جی، ان ھذا سورۃ مقدمہ، یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 بکریاں ہیں، میری ایک ہے، یہ کہتا ہے اکفلنی، وہ ایک بھی مجھے دے دی، وعزنی فی الخطاب، بات کرنے میں یہ مجھ پہ غالب آ جاتا ہے، اب یہ سورت انہوں نے پیش کی، داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کر دیا کہ یہ جو ایک تیری بکری تجھ سے مانگتا ہے، یہ تجھ پر ظلم کر رہا ہے، اور جو آپس میں شریک ہوتے ہیں اکثر ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے ہیں سوائے ایمان والوں کے، اب یہ سورت کیا سورت تھی، اللہ پاک نے اس کو واضح طور پہ بیان نہیں کیا، حضرت داوود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ذکر کرنے کا ٹائم تھا، جس ٹائم پہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، اب اس ٹائم پر یہ دو آدمی چلے گئے ہیں، انہوں نے جا کے یہ مسئلہ پوچھا ہے، اب اس مسئلے کی اصل صورتحال کیا ہے، یہاں پر بعض مفسرین نے بنی اسرائیلیات، اسرائیلیات میں سے ایک واقعہ ذکر کر دیا ہے، لیکن محققین مفسرین سب نے اس کی تردید کی ہے، تو وہ واقعہ تو غلط ہے، اس واقعہ میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی کی بیوی پہ حضرت داؤد علیہ السلام عاشق ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کو جنگ میں بھیج کر مروا دیا اور پھر اس کی بیوی پہ شادی کر لی، اس سے گویا کہ اس کی بیوی کو آپ نے چھین لیا. یہ پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہے. چونکہ بنی اسرائیلی وہ مختلف قسم کی روایتیں تراشا کرتے تھے جن میں پیغمبروں کو بدنام کیا کرتے تھے, تو داؤد علیہ السلام کو بھی بدنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ قصہ مشہور کیا تھا. تمام مفسرین, اہل سنت, محققین سب نے اس واقعہ کی تردید کی ہے. اب یہ واقعہ تو نہیں ہے, تو پھر کیا ہے؟ اس کے لیے اتنی بات ذہن میں رکھیں, یہ دو آدمی جو آئے تھے یہ انسان نہیں تھے بلکہ یہ دو فرشتے تھے. دو فرشتے آئے انسانی شکل میں, آ کے انہوں نے مسئلہ پوچھا, ہم جی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں. یہ مسئلہ جو انہوں نے پیش کیا کہ اس کی 99 اور میری ایک, اور یہ ایک بھی مجھ سے لینا چاہتا ہے, یہ ایک فرضی صورت ہے. جس طرح نہ ہو کا کوئی مسئلہ سمجھانا ہو, فائل کا, مفعول کا, باقی کوئی, تو فرضی مثالیں دی جاتی ہیں, ضرب زید و نمرن. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی زید نے عمر کو مارا ہے, سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں. اسی طرح یہ ایک فرضی مثال ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے, ایک فرضی مثال ہے. اس میں ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے, جی اس کی 99 ہیں, میری ایک ہے, ایک بھی مجھ سے لینا چاہتا ہے. اب یہ ایک فریق نے اپنا مطالبہ پیش کیا, اپنی دلیل پیش کی, دعویٰ پیش کیا. اب اس کے مقابل جو دوسرا فریق ہے اس کو جواب دینا چاہیے تھا. پیغمبر داؤد علیہ السلام نے دوسرے سے پوچھنے کے بغیر ہی پہلے کی بات سن کر فیصلہ دے دیا. ایک طرف کی بات سنی اور دوسری طرف کی بات نہ سنی, اور فیصلہ دے دیا کہ تو نے ظلم کیا ہے. اب جب فیصلہ دیا, اس میں یہی ہے اصل لغزش حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی, کہ جب دو آدمی آپ سے ایک چیز کا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں, آپ ایک کی بات بھی سنیں دوسرے کی بات بھی سنیں, دونوں کا موازنہ کر کے پھر جواب دیں. یہ نہیں ہے کہ ایک کی آدمی بات سنے اور دوسری کی سننے کے بغیر ہی فیصلہ دے دے. یہ دوسرے کی بات سننے کے بغیر فیصلہ دینا, یہ ہے اجتہادی غلطی, یہ لغزش حضرت داؤد علیہ السلام کی. جب انہوں نے فیصلہ سنا, وہ تو فرشتے تھے, ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانے لگے, پھر چلے گئے. جب وہ چلے گئے اور انہوں نے مسکرایا ایک دوسرے کو دیکھ کے, داؤد علیہ السلام سمجھے کہ یہ تو انسان کوئی نہیں تھے, یہ تو اللہ نے میرا امتحان لیا ہے کوئی, یہ تو فرشتے آئے تھے. پتہ لگ گیا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے. چلو جی, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ. اب داؤد علیہ السلام کو سمجھ آئی یہ بات کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ, اپنے رب سے استغفار کیا. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ, اور رکوع کی حالت میں اللہ کے سامنے گر گئے. وَأَنَابَ, اللہ کی طرف رجوع کیا. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ, ہم نے اس لغزش کو معاف کر دیا. وہ ہمارے ہاں لزلفا, ہمارے بڑے قریبی تھے, حسن مآب, اچھے انجام والے تھے. یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتن فلرس, ہم نے آپ کو زمین کے اندر خلیفہ بنایا, آپ فیصلہ کریں کیا کریں لوگوں کے درمیان بالحق, شریعت کے قانون کے مطابق. ولا تتبع الہوا, خواہش کی اتباع کرنے کی اجازت نہیں ہے. ورنہ فیضلک عن سبیل اللہ, ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. وما خلقنا السماء, دلیل عقلی, اول ہم نے آسمان زمین اور مابین کو باطل نہیں پیدا کیا بغیر یعنی کسی فائدہ اور حکمت کے. ذالک ظن الذین کفروا، یہ باطل پیدا کرنا یہ گمان ہے کافروں کا. فویل للذین کفروا من النار، تخفیف اخروی، بربادی ہے کافروں کے لیے. من النار یہ بیان ہے اسی ویل کا، آگ سے. یعنی اب نجعل الذین آمنوا زجر، کیا ہم کر دیں ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو مثل فسادیوں کے، یعنی دونوں برابر ہو جائیں، یا ہم کر دیں متقین کو مثل فجار کے؟ یہ نہیں ہو سکتا. جب یہ نہیں ہو سکتا تو ایک دن کا ہونا ضروری ہے جس دن میں فیصلہ کیا جائے کہ اس نے زیادتی کی، اس کو سزا دی جائے. سمجھے، یہ قیامت کے ثابت کرنے کے لیے ایک انداز ہے. چونکہ فویل الذین کفروا، یہاں پر قیامت کا گویا کہ ذکر آ گیا، اس کے لیے اللہ پاک کہتے ہیں مومن اور مفسد برابر نہیں ہو سکتا، متقی اور فاجر برابر نہیں ہو سکتا. تو اب کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جس دن ان کا فیصلہ ہو جائے. اگر ایسا دن نہ ہو تو پھر تو ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہیں گے اور مظلوم ظلم برداشت کرتے رہیں گے. اس لیے ضروری ہے ایک دن ایسا ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس نے زیادتی کی. کتاب انزل اللہ، دلیل وحی، انزل اللہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب ووہبنا لداود، دلیل نقلی دو. ہم نے داود علیہ السلام کو سلیمان بیٹا دیا، نعم العبد، بہت اچھا بندہ تھا، انہ اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. اذ عرض علیہ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، جب ان پر السافنات، عمدہ گھوڑے، الجیاد، جید، عمدہ گھوڑے، بالعشی، شام کے وقت، شام کے وقت ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے. یہ جہاد کے لیے گویا کہ تیاری ہو رہی ہے. سلیمان پیغمبر جہاد کی تیاری میں مصروف ہے، تو گھوڑوں کا ذرا اندازہ لگاتا ہے. بہترین قسم کے گھوڑے آپ کے سامنے پیش کیے گئے جن کو جہاد کے لیے تیار کیا گیا تھا. جب ان کو بلایا، فقال انی احببت حب الخیر، شام کے وقت بلایا ان پر، خوب ان کو دیکھتے رہے، دیکھ دیکھ کے. اب وقت گزر گیا، اب فقال، بطور افسوس کہنے لگے کہ میں نے محبت کی، حب الخیر، مال کی محبت، عن ذکر ربی، رب کے ذکر سے، عن سببیہ، بوجہ اپنے رب کے ذکر کے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ غائب ہو گئے پردوں میں. ردوہا لیا، لے آؤ میرے پاس. پھر فتف کا مسحم بالسوق، مسا کرنے لگے ان کے سوق، پنڈلیوں اور گردنوں پر. اب جی اس سے کیا مراد ہے سمجھو. اب گھوڑوں کو دیکھا، بڑے خوش ہوئے، خوش ہو کے شام کا ٹائم ہو گیا تو فرمایا ان کو لے جاؤ. اب وہ چلے گئے، لے گئے ان کو، پھر دوبارہ ان کو بلایا، ردوہا لیا، وہ گھوڑے میرے پاس لے آؤ. پھر پیار کے ساتھ ان پہ ہاتھ پھیرنے لگے، پیار کے ساتھ ان پہ ہاتھ پھیرنے لگے کہ یہ گھوڑے بہت اچھے ہیں، گھوڑے بہت. اب یہ سیدھی سادھی ایک تفسیر ہے. گھوڑوں کو پہلے بلایا، ان کو خوب دیکھتے رہے جہاد کی تیاری میں، حتی توارت، یہ توارت بالحجاب، پردوں میں غائب ہو گئے. کون توارت؟ وہی السافنات، عمدہ گھوڑے، یعنی ان کو واپس کر دیا، وہ چھپ گئے. پھر فرمایا ردوہا لیا، ان گھوڑوں کو میرے پاس لے آؤ. جب پھر بلایا ان کو، پھر تفے کا مسحن، ہاتھ پھیرنے لگے، مسا ہاتھ پھیرنا، ہاتھ پھیرنے لگے ان کی پنڈلیوں پہ، ان کی گردنوں پہ. یہ ایک جہاد کا تذکرہ اللہ پاک کر رہا ہے. یہاں پر بعض مفسرین نے توارت کی ضمیر لوٹا دی سورج کی طرف، سورج کی طرف، کہ وہ مشہور رہے، ان گھوڑوں کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ سورج غائب ہو گیا. سورج جو غائب ہو گیا، عصر کی نماز رہ گئی، تو ان گھوڑوں کی وجہ سے چونکہ عصر کی نماز رہ گئی تھی، تو پھر بلایا منگایا ان گھوڑوں کو اور ان کو ذبح کرا دیا. گھوڑوں کو منگایا اور ان کو کیا کرا دیا؟ ذبح کرا دیا. وہ مانا کرتے حتی توارت، توارت نچلے کا سورج، الشمس، یہاں تک کہ سورج پردوں میں چھپ گیا، یعنی عصر کی نماز ضائع ہو گئی. تو ردوہا، فرمایا لے آؤ، فتفے کا مسہم بسوک، پھر لگے ان کو ذبح کرنے، ان مارنے، پنڈلیوں پہ مارتے تھے، گردنوں پہ مارتے تھے، مار مار کے ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا، ختم کر دیا. کیوں؟ کہ یہ اللہ کے ذکر سے انہوں نے مجھ کو غافل کیا ہے، اللہ کے ذکر سے انہوں نے مجھے غافل کیا، نماز میری قضا ہو گئی ہے. یہ تفسیر درست نہیں ہے. امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر بڑی لمبی بحث کی ہے. وہ ایک تو کہتے ہیں یہ توارت، اس کی ضمیر الشمس، سورج غائب ہو گیا، شمس کا پہلے ذکر ہی کوئی نہیں، شمس کا پہلے ذکر ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کی طرف کیسے ضمیر چلی گئی؟ پھر ان گھوڑوں کا کیا قصور ہے؟ کام تو کیا تو خود کیا، گھوڑوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو مار ڈالا، ختم کر دیا. دو، تیسری بات کہ یہ مسا بسو، مسا کا معنی مارنا، ذبح کرنا، گردن کاٹنا، یہ معنی لغت میں کہیں ثابت نہیں ہے. مسا بسوک، مسا بالآناک، اس کا معنی پاؤں کاٹ ڈالو، گردنیں کاٹ ڈالو، ذبح کر دو، یہ معنی ہے ہی نہیں. اگر یہ معنی لیا جائے تو فامسحو برؤوسکم، پھر معنی ہوگا سروں کو کاٹ ڈالو. تو یہ لغتاً یہ معنی ثابت ہی نہیں ہے، لہذا یہ معنی کرنا درست نہیں ہے. بلکہ بات صرف اتنی تھی، گھوڑوں میں کے سلسلے میں مشہور رہے، پھر انہی پر اور زیادہ خوشی کے طور پہ ہاتھ پھیرنے لگے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَان، البتہ تحقیق ہم نے سلیمان کو آزمایا، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِهِ جَسَدًا، اور ان کی کرسی پر ہم نے ایک جسم ڈال دیا، ثم انابا. اب یہ ایک دوسرا ابتلا ہے، ابتلاء ثانی. اب یہاں پر ایک واقعہ لکھ دیا مفسرین نے، اس واقعہ سے یہ سارا اشتباہ پیدا ہو گیا. واقعہ حدیث کے اندر ایک الگ واقعہ آتا ہے، اس واقعہ کا اس آیت کی تفسیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، 99 بیویاں تھیں. انہوں نے خیال کیا میں بیویوں کے پاس جاؤں گا، اللہ پاک مجھے بیٹے دے گا، اور جہاد میں ان کو مصروف کروں گا. وہ جو جانے لگے، ہوا یہ کہ انشاءاللہ کا لفظ نہ کہا، اللہ پاک نے کسی بیوی سے کوئی بیٹا نہ دیا، صرف ایک بیوی سے ایک بیٹا ملا، اور وہ بھی ناقص الخلقت، پورا اس کا وجود تیار نہیں ہوا تھا. ناقص بچہ جو ہوتا ہے، وہ ناقص بچہ جی ان کو ملا. یہ حدیث کا ایک واقعہ ہے. اب ایسا ہوا، یہ روایات میں موجود ہے، بخاری مسلم کی روایات ہیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے 99 مجاہد تیار ہوں گے، اللہ نے نہ دیا، ایک بچہ دیا، اور وہ بھی ناقص قسم کا، کمزور قسم کا دیا. حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، ٹھیک. اب اس واقعہ کو مفسرین نے اس آیت کے ساتھ لگا دیا کہ یہ جو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، یہ ان سے غلطی ہو گئی. جب وہ بچہ پیدا ہوا تو پھر دایا وہ بچہ اٹھا کے لائی، اور وہ بھی ناقص قسم کا، باقیوں سے ہوا ہی کوئی نہیں، جس ایک سے ہوا وہ بھی یہ حال. سلیمان علیہ السلام کو بات سمجھ آئی، ہو میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو پھر کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے استغفار کیا. اب وہ واقعہ الگ ہے، اس واقعہ کا اس واقعہ کے ساتھ کوئی آیت کی تفسیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے طور پہ بادشاہی میں مصروف ہیں، لغزش ہو گئی کوئی، اس لغزش کی وجہ سے اللہ پاک نے چند دن کے لیے بادشاہی چھین لی. ایک اور آدمی کو اللہ پاک نے مقرر کیا، انہوں نے اللہ پاک سے پھر معافی مانگی، اللہ پاک نے دوبارہ بادشاہی لوٹا دی. بس اتنی بات ہے، اس میں خامخواہ اس واقعہ کو لانے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں ہے. اب یہاں پر پھر بعض مفسرین نے، وہ جی ایک انگوٹھی ہوتی تھی ان کی، اس انگوٹھی کے ذریعے سے یہ ساری بادشاہی چلتی تھی حضرت سلیمان کی. وہ انگوٹھی گم ہو گئی، جنوں نے لے لی، ایک آدمی کے ہاتھ آ گئی، بس وہ انگوٹھی جس کے پاس ہو وہ بادشاہ بن گیا، جس کے پاس آئی وہ بادشاہ بن گیا، اور سلیمان پیغمبر کی بادشاہی ختم ہو گئی. پھر جی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا، پھر اللہ پاک نے وہ انگوٹھی دی، انگوٹھی کے ذریعے سے پھر دوبارہ حکومت ملی. یہ انگوٹھی کا سارا واقعہ یہ بھی کسی صحیح سند سے کسی روایت میں ثابت نہیں ہے. بعض کچے کچے مفسرین نے اسرائیلیات جس طرح نقل کرتی ہیں، یہ واقعہ بھی نقل کر دیا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے. اتنا ہوا کہ کسی غلطی کی بنیاد پر، کوئی لغزش ہوئی سلیمان علیہ السلام سے، اللہ پاک نے چند دن کے لیے بادشاہی لی، انہوں نے استغفار کیا، اللہ نے پھر بادشاہی دے دی. اس میں خامخواہ ان ضعیف روایات کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا. وہ جو ایک آدمی درمیان میں چند دن کے لیے حاکم بنا، ثُمَّ أَنَابَ، انہوں نے اللہ کی طرف انابت کی، قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. یوں استغفار کیا، اللہ پاک نے دوبارہ بادشاہی دے دی. إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ. اللہ پاک نے پھر ہوا کو آپ کے تابع بنا دیا، تجری بامرہ، آپ کے حکم کے مطابق وہ چلتی تھی ہوا، رخاءً، نرم نرم، حیث اصابا، جہاں وہ جانا چاہتے تھے ہوا کو حکم دیتے تھے. اللہ نے ہوا کو ان کے تابع کیا تھا تو وہ ان کو لے جاتی تھی. والشیاطین، یعنی سخرنا الشیاطین، جنات کو بھی ہم نے مسخر کیا تھا. کل بنا ام و غواس، بنا عمارت بنانے والے، غواس غوطے لگانے والے، غوطے لگا کے موتی نکالنے والے، ان کو اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا. وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے کئی جو جکڑے ہوئے ہوتے تھے اسفاد، زنجیروں کے اندر، یعنی ان سے کوئی غلطی وغیرہ ہوتی تھی، سلیمان پیغمبر ان کو سزا دیتے تھے اور سزا کے طور پہ ان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا کرتے تھے. اس طرح اللہ پاک نے ان جنات پر حضرت سلیمان کو حکومت دی تھی. ہاذا عطاؤنا، ہاذا یہ جو کچھ تھا سلیمان کے پاس یہ ہم نے عطا کیا. ہاذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا تھی. فامنن او امسک، بس احسان مان، او امسک بغیر حساب، وانا له عندنا لزلفا وحسن مصاب. یہ ہمارے بہت قریبی تھے اور بہترین ٹھکانے والے تھے. وذکر عبدنا ایوب، یہ دلیل نقلی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہم نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آزمائش میں ڈالا. آزمائش میں جب ڈالا، اذ نادا ربہ، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، مفسرین نے لکھا ہے 18 سال تک پریشانی میں رہے. بیماری کیا تھی اللہ پاک نے قرآن میں اس کو واضح نہیں کیا، اس لیے اس تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بیماری تھی جو اتنی مدت تک آپ بیمار رہے اور پریشان رہے، اور اسی بیماری میں آپ کی ساری اولاد بھی فوت ہو گئی، بیٹے مر گئے، جوان بیٹے ختم، حیوانات جانور جتنے آپ کے تھے سارے گئے ختم۔ انتہائی پریشانی کی حالت میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام رہے، اللہ پاک کو پکارتے رہے پکارتے رہے، اللہ پاک کی حکمت کا جب تقاضا ہوا اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور آپ کی بیماری کو دور کیا۔ بیماری کیا تھی؟ اب یہاں پر بھی بعض مفسرین نے کیڑوں کی بیماری کا تذکرہ کر دیا، وہ جی کہ کیڑے آپ کے وجود میں سارے جسم پر کیڑے ہی کیڑے ہو گئے معاذ اللہ، معاشرے میں محلے میں رہنے کے قابل نہ تھے، باہر ایک جگہ آپ کو ٹھہرا دیا گیا، سارے محلے والے آپ کے قریب نہیں آتے تھے، باہر رہتے تھے جی۔ پھر کئی صوفی اس کو جی وہ جی کہ کیڑے گرتے تھے نا ان کو پھر پکڑ کے اپنے جسم پر لگاتے تھے کہ تمہاری روزی میرے بدن میں ہے، نرا جھوٹ ہی جھوٹ، کسی صحیح سند سے یہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اللہ پاک کا ایک قانون سمجھو، پیغمبر پہ آزمائشیں آتی ہیں لیکن پیغمبر کے وجود میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے کہ جس عیب کی وجہ سے لوگ نفرت کریں، اللہ پاک اپنے پیغمبروں کی حفاظت کرتا ہے، پیغمبر کے پاک وجود میں کبھی بھی عیب نہیں پیدا ہو سکتا۔ بیماریاں ہو سکتی ہیں، پریشانیاں ہو سکتی ہیں، پیغمبر پر کوئی عیب لگائے نہیں، عیب نہیں ہو سکتا۔ اب اس قسم کی بیماری جس سے لوگ گھن کرنے لگیں، قریب نہ آئیں، متنفر ہو جائیں، یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی بیماری تھی، ہمیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بیماری میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو پکارا، یہ اس سورت سواد میں مخصوص طور پہ انہی کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ خود بیماریوں میں، جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں انبیاء اولیاء، اور جن کو تم پکارتے ہو دیکھو یہ نبی خود پریشانی میں مبتلا ہے، جو خود پریشان ہوتا ہے وہ دوسروں کی حاجت روائی کر سکتا نہیں ہے۔ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، ویسے قرآن پاک کے الفاظ سے کچھ تھوڑا سا بیماری کا تعین ہوتا ہے، انی مسنی الشیطان، مجھے سانپ لڑ گیا، مسنی الشیطان بنصب عذاب، نصب ایذا تے عذاب تکلیف، سانپ نے ڈنگ لگا لیا، سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے میں تکلیف میں بیماری میں مبتلا ہو گیا، سمجھے؟ انی مسنی الشیطان، شیطان کا معنی سانپ، شیطان کا معنی ابھی گزرا ہے، تھور کے درخت کے لیے، کانہو رؤوس الشیاطین، تھور کا جو درخت ہوتا ہے، رؤوس الشیاطین، شیطانوں کے جس طرح سر، یعنی سانپوں کے سر، بڑا جو سانپ ہوتا ہے اجدہا وغیرہ، اس کا جو سر ہوتا ہے نا، یہ تھور کا جو درخت ہے بالکل اس طرح ہے، وہ سمجھے؟ وہاں شیاطین کا معنی کیا ہے؟ سانپ۔ تو اب اس آیت کو اس کے ساتھ لگاؤ، انی مسنی الشیطان، شیطان یعنی سانپ مجھے ڈنگ لگا گیا، سب سانپ نے ڈس لیا ہے مجھے، اس کی وجہ سے تکلیف ہو گئی ہے، اور وہ تکلیف پر لمبی ہو گئی، سمجھے؟ سانپ نے ڈنگ لگا لیا، اللہ میری مدد کر، بیماری کو ختم کر۔ پیغمبر اللہ کو پکار رہا ہے، نادا ربہ، نادا نادا، اچھا جی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یہ مسنی شیطان کی یہ تشریح اور تفسیر ہمارے استاد سید لال شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، یہ ان کا ایک ذوقی معنی تھا. انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، پیغمبر دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ دعا قبول کر کے کہتا ہے ارکز برجلک، ارکز اپنے پاؤں کو رگڑو، اپنے پاؤں کو رگڑو، ہذا مغتسل، پاؤں کو رگڑا، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، پانی کا چشمہ جاری کر دیا، مغتسل یہ غسل کرنے کی جگہ ہے جی، غسل کر لو، بارد ٹھنڈا ہے، وہ شراب ان پینے کے لیے بھی ہے. یہاں غسل کرنا آپ کا کام ہے اور آپ کی بیماری کو ختم کر دینا اللہ کا کام ہے. وَوَحَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، پھر ہم نے ان کی اہل بھی ان کو دے دی، جو بچے مر گئے تھے اللہ کہتا أَهْلَهُ، وہ اہل بھی ہم نے اللہ نے زندہ کر دیا ان کو. مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، مِثْلَهُمْ جتنے وہ تھے اتنے اور دے دیے. جب اللہ پاک رحم کرنے پہ آتا ہے وہ بیٹے بھی اللہ پاک نے دیے اور اتنے اور بھی دے دیے، اتنے اللہ کہتا ہے پر رحمتم منا، رحمتن یہ رحمت ہماری ہے، ہم نے کیا یہ. وذکرا لأولی الالباب وخذ بیدک ضغثا، جب بیمار تھے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، شیطان اعلی حضرت کی شکل اختیار کر کے آ گیا. ایوب علیہ السلام کی بیوی سمجھی یہ اللہ کا کوئی ولی ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس نے ڈیرا لگا لیا، تویز گنڈے شروع کر دیے. دوسرے جنات کو اس نے کہا، یہ چونکہ شیطان کا یہ سارا کام تھا، دوسروں کو کہا تم میرے پاس آؤ. دوسرے جنات کوئی عورتوں کی شکل میں، کوئی مردوں کی شکل میں، بابا جی دم کر، بابا جی تویز دے، پھونک مارتا کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو. یہ جن شیطان شرک کو پھیلانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، یہ سارے جن شیطان مل کے یہ کام کر رہے تھے. وہاں سے گزری حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی، اس نے دیکھا کہ بابا جی آئے ہوئے نے، علاج کرتے نے، دم کرتے نے، تویز دیندے نے. اس نے کہا میرا خاوند بھی بیمار ہے تو کوئی علاج کر، وہ سارا ہے ہی، اس نے چکر چلایا اسی کے لیے. اچھا وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تو حارث کے نام پہ بکرا دے، حارث کے یہ دوائی ہے یا یہ تویز ہے فلاں ہے، حارث کے نام پہ بکرا دے، تیرا خاوند بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بیوی وہاں سے جاتی ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور اس نے یہ سارا واقعہ سنایا. ایوب علیہ السلام اللہ کا پیغمبر تھا، وہ تو سمجھ گیا اے شیطان ابلیس ہے، اے بابے دی شکل اختیار کر کے آیا ہوا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے، میری گھر والی کو بھی خراب کرنا چاہتا ہے. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت غصے ہوئے اپنی بیوی پر کہ تو نے یہ کیوں کیا، اس کے پاس کیوں گیا، مشرک پلیت آلہ حضرت رامی ادھے کول چلی گئی ہیں، تو گئی ہیں تو کیوں گئی ہیں، میں ٹھیک ہو جاوا سہی سو کوڑے مارساں تینوں. اس کے پاس گئی ہے تو کیوں گئی ہے، سو کوڑے ماروں گا. اچھا یہ قسم اٹھا لی. اب جب حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت اللہ پاک نے دے دی، اب مسئلہ آیا قسم پوری کرنے کا، سو کوڑے مارنے کا. وہ بڈھی بیچاری کتوں سو کوڑا سہ سکتی ہے. اب اللہ پاک نے رحم کرنا تھا، اللہ پاک نے فرمایا یہ ایک لے لینا جھاڑو جس کے اندر سو یہ تنکے ہوں، بس یہ مار دے تیری قسم پوری ہے۔ اب یہاں یہ ایک ہیلا اللہ نے بتایا، یہ ہیلا منسوس ہے، سمجھو یہ ہیلا کیا ہے؟ منسوس ہے۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق پیغمبر نے کام کر دیا۔ اب اس ہیلے سے آج کل اپنے کئی لوگ مولوی اپنے ہیلے نکالیں، بھئی وہ ہیلا تو منسوس ہے، نس کے اندر آ گیا، اس پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو تم ہیلے بناتے ہو یہ کہاں آ گئے؟ اس لیے ہیلا اسکات وغیرہ اس سے ثابت ہو سکتا نہیں ہے۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے، وخذ بیدک ضغثا فاضرب به مارس کو ولا تحنس، اور قسم میں یعنی ہانس نہ ہو، قسم پوری ہو گئی گویا کہ، انا وجدناہ صابرا، اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر ایوب علیہ السلام کو بڑا صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا بندہ تھا، انہ اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ وذکر عبادنا ابراہیم، یہ دلیل نقلی از باقی انبیاء، ابراہیم اسحاق یعقوب اولی الایدی والابصار، انا اخلصناهم بخالصۃ ذکر الدار وانهم عندنا لمن المصطفین، چنے ہوئے الاخیار، خیر خیر خیر، اخیار بہترین۔ وذکر اسماعیل، دلیل نقلی پنجم، اسماعیل والیسا وذلکفر وکل من الاخیار، ہذا ذکر، یہ ذکر ہے ان تمام پیغمبروں کا، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، بشارت متقین کے لیے ہے بہترین ٹھکانہ، بہترین ٹھکانہ کون سا؟ جنات عدن مفتحۃً لہم الابواب، متقین فیہا یدعون فیہا بکل بفاقیت کثیرۃ وشراب، وعندہم، اور جنت کے اندر قاصرات الطرف، وہ بیویاں اللہ پاک دے گا جنتیوں کو جو نگاہوں کو پست کرنے والی ہوں گی، روکنے والی ہوں گی نگاہوں کو اپنے خاوندوں پر، اطراب ہم عمر، ہذا اکرام مومنی، ہذا ما توعدون لیوم الحساب، ان ہذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ ہمارا رزق ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ہذا، اتنی بات تو ہو گئی، آگے اور بھی ذرا سنو، وان للطاغین، تخفیف اخروی، سرکش، سرکشوں کے لیے شر مآب، نیکوں کے لیے حسن مآب، اور سرکشوں کے لیے شر مآب، وہ کیا؟ جہنم، یسلونا فی المحاد، ہذا فلیذوقوہ، چکھو مشرک پلیتو، حمیم وغساق، کھولتا ہوا پانی اور پیپ، وآخر من شکلہ ازواج، کئی قسم کے عذاب آئیں گے، ہذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم انهم سالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، ہذا فوج، نیچے لکھا ہے مقولہ مطبوعین، پیر، پیر کہیں گے، پیر کہیں گے، مقتحم معکم، یہ فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہو رہی ہے اور یہ عذاب میں تمہارے ساتھ شریک ہو رہی ہے، لا مرحبا، لا مرحبا، کوئی خوش آمدید نہیں، مرحبا خوش آمدید، لا مرحبا خوش آمدید کوئی نہیں، انہم سال النار، یہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں، قالوا، اب مرید کہیں گے بل انتم، وہ صرف ہم نہیں، تم بھی، لا مرحبا بكم، تمہیں بھی کوئی خوشی نہ ہو، مبارک نہ ہو، انتم قدمتموه لنا، علت، تم قدمتموه، اس کو آگے کیا تم نے، لنا، ہمارے لیے، فبئس القرار، قالوا ربنا من قدم لنا هذا، اے ہمارے رب یہ جتنے ہم نے کرتوت کیے اور یہ عذاب ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے, یہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ کام کیا, فزد ہو عذابن, ان کو دگنا عذاب دے. وقالو, اور کہیں گے وہ, اتنے پیر بھی تھے مرید سارے, مالنا لالنا لا نرا رجالن کلنا نعدهم من الاشرار, اور ہمارے ساتھ تو چلو جو ہو رہا ہے, پیرو تے مریدو ہمارے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ یار وہ بھی نظر نہیں آتے ہوئے, کیا ہو گیا, لا نرا نہیں دیکھتے دوزخ میں, رجالن کنا ندوم جن کو ہم کہتے تھے اشرار بڑے شرارتی نے دی, جن کو ہم شرارتی سمجھتے تھے یعنی توحید والوں کو, وہ دوزخ وچ کوئی نہیں, وہ دوزخ میں کوئی, اتخذناہم سحرین ام زاغت عنہم الابصار, وہ جہنم میں کوئی نظر نہیں آ رہے, نظر نہیں آ رہے یا کدھر چھپے چھپے وین, ان ذالک لحق تخاصم اہل النار قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ, دعوی سورت, وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض بینما العزیز الغفار قل هو نبأ نظیم انتم من مورزون ما کان لی من علم بالمنائن علا جواب شبہ عذاب کب آئے گا, فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں, ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین, اذ قال ربک, بیان حال ملائکہ, ملائکہ کو اللہ نے فرمایا میں بشر پیدا کر رہا ہوں مٹی سے, جب میں اس کو بنا لوں گا اور اس میں روح ڈال دوں گا تو تم نے سجدہ کرنا ہوگا, کب کرنا ہوگا سجدہ, ہاں روح جب آ جائے گی تب, روح سے پہلے پتہ نہیں لگے گا اس کو, جب روح ڈال دوں گا تب تم نے سجدہ کرنا ہوگا. فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین, قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین, قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقت من طین, قال فخرج منہ جنن سے نکل جا فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین, قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون, قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم, قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین, ان کو میں گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین, مخلص مخلص نہیں, مخلصاں دی خیر کوئی نہیں, بچسن کون مخلص, قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین, قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأه بعد حین.